zostało ostrzelanych, a kierowca jednej z nich zginął. Wiele osób zmarło, gdy czekało na karetki. Nie było nikogo, kto mógłby pomóc. To już 14 dzień izraelskiej operacji Obronny Brzeg. Liczba ofiar i rannych rośnie w zastraszającym tempie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Papież Franciszek pojedzie do Nowego Jorku. Zaproszenie przywiózł osobiście do Watykanu burmistrz metropolii Bill de Blasio i wręczył je sekretarzowi stanu. Informacje o tym, że do takiego spotkania doszło, Watykan potwierdził w oficjalnym komunikacie. Nie wspomina się jednak o ewentualnej wizycie Franciszka w Nowym Jorku, dokąd został już wcześniej zaproszony przez sekretarza generalnego ONZ. Nieoficjalnie wiadomo, że Bergoglio mógłby odwiedzić Filadelfię w związku ze Światowym Zjazdem Rodzin, który odbędzie się tam we wrześniu przyszłego roku. Włoskie media nie odstępują na krok burmistrza Nowego Jorku, informując o każdym jego słowie i geście. De Blasio, który przebywa we Włoszech wraz z rodziną, był już w Wenecji, a z Rzymu uda się do Neapolu i na Capri oraz do miejsc, z których pochodzili jego dziadkowie w południowych regionach Bazylikata i Kampania. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A jednak można ograniczyć zwyczaj pisania SMS-ów podczas jazdy samochodem. Nad tym, jak to zrobić, zastanawiali się fińscy naukowcy i znaleźli sposób. Postanowili pobić SMS-ujących kierowców ich własną bronią. Korki w mieście bardzo często skłaniają do tego, by sięgnąć po telefon. Nie zmienia to faktu, że w wielu krajach jest to zakazane. Ale co z tego, gdy zakaz nie działa? W Finlandii według szacunków ponad połowa kierowców rozmawia przez telefon podczas jazdy, a prawie 1/3 pisze SMS-y. Nowa aplikacja może to zmienić. Program WizGuard sprawia, że gdy kierowca zbyt długo patrzy na swój telefon, to na ekranie zaczyna migać pomarańczowy trójkąt. Aplikacja wykorzystuje też dane o położeniu i prędkości samochodu oraz zdjęcia z telefonu, by ostrzec przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Według wynalazców kierowcy, którzy sięgnęli po aplikację, zwiększyli swoją koncentrację na drodze o 15%. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. A w studiu pojawił się już Tomasz Gorazdowski. Będą informacje sportowe. W Zabrzu trwa kolejne spotkanie pierwszej kolejki Ekstraklasy. Górnik gra z Krakowią i po pierwszej połowie prowadzi 1-0. Gola już w 5 minucie meczu zdobył Augustyn. Dziś wielki dzień. Roberta Lewandowskiego debiutuje w zespole Bayernu Monachium w sparingu mistrzów Niemiec z Red Baruns Dietmannsreit, oficjalnym fanklubem Bayernu. Miał zadebiutować w takim zespole. Narzekał jednak na drobny uraz, więc debiut odłożono do dzisiejszego meczu, w którym grają z Duisburgiem. A kontynuując wątek Bayernu, jak informuje Bild, mistrzowie Niemiec chcą kupić z Borussii Marco Reusa. No a jak oni się na coś uprą na niemieckim rynku, to z reguły dopinają swego. A w Anglii? W Anglii raczej smutek. Steven Gerrard ogłosił rozstanie z reprezentacją. Mecz na mundialu był ostatnim w angielskiej koszulce reprezentacji. I haven't made my decision on the back of the World Cup. Nie podjąłem tej decyzji z powodu niepowodzenia na mistrzostwach, ale na podstawie mojego wieku, mojego zdrowia i chcąc być lojalnym wobec Liverpoolu. Nie dam rady już grać na najwyższym poziomie i w klubie, i w reprezentacji. Najważniejsze było dla mnie nie podejmowanie decyzji pochopnie. Teraz przyszedł czas. 34-letni piłkarz występował w reprezentacji od 14 lat. Rozegrał w niej 114 spotkań, zdobył 21 bramek. Transfery. Wzmacnia się Juventus Turyn. Mistrzowie Włoch podpisali 2-letni kontrakt z obrońcą Manchester United, Patrice'em Evrą. Francuz grał w Man United od 8 lat, zdobywając w tym czasie z klubem 5 razy Mistrzostwo Anglii. Amerykanie, przypominam niektórym, wygrali wczoraj siatkarską Ligę Światową, pokonując w finale Brazylię. We Florencji zabrakło Polaków. Nie było emocji zatem, ale to nie musi przeszkodzić w zbudowaniu formy na Mistrzostwa Świata w Polsce, uważa były trener reprezentacji Ireneusz Mazur. Lepiej jest wygrywać, lepiej jest być obecnym wśród zespołów najlepszych i grać z nimi, rywalizować, niż oglądać ich w telewizji, oglądać ich na ekranach, bo to świadczy o tym, że jesteśmy nieobecni. Natomiast czy to aż tak bardzo mocno będzie rzutowało na przygotowania? Ja nie sądzę. Ja mam wrażenie, że nasz zespół ma na tyle czasu do przygotowania drużyny. My posiadamy indywidualności, my mamy zespół dobry, my może nie mamy zespołu najlepszego, ale mamy bardzo solidny zespół, w którym są też postaci wybitne, dlatego możemy zbudować tą drużynę. I oby się trener nie mylił, bo oczekiwania w związku z Mistrzostwami Świata w siatkówce w Polsce są spore. Wygląda na to, że Bayern chce dokładnie rozmontować całą pomoc Borussii. Najpierw Götze, teraz Royce. No, to już nie nasz problem, ale teraz nasz problem to pogoda, bo jeśli chodzi o południe Polski, które dziś aktywne podczas audycji popołudniowej, to tam pogoda najsłabsza. Deszcz i burze. Zresztą tak będzie także w nocy. Proszę uważać. Poza tym chmury, ale nie groźne. Od 14 stopni na Podlasiu do 20 na krańcach południowo-zachodnich. Jutro chmury, deszcz i burze na południowym wschodzie. W pozostałych regionach zdecydowanie więcej słońca niż chmur i co ważne, raczej sucho. Jedynie na Pomorzu po południu miejscami może zagrzmieć. Oczywiście burzy towarzyszyć będzie deszcz. 24 stopnie w Gdańsku i Krakowie. To miejsca najchłodniejsze. Kielce, Katowice, Rzeszów, Przemyśl 25, Białystok, Suwałki 26, w Koszalinie 27. Warszawa, Łódź, Wrocław, Solidarnie po 28, a w Bydgoszczy i Toruniu połączyło ich 29 stopni. Najcieplej. W Zielonej Górze 30 stopni. Deszcze i burze w najbliższych dniach będą towarzyszyć mieszkańcom południowo-wschodniej Polski i będzie tak co najmniej do soboty. Trójka. Program trzeci. 9,5 minuty po godzinie 19. Bardzo dziękuję za spędzone z Państwem 3 godziny i za to, że byli Państwo obecni i za ciepłe słowa i za aktywność. No i pozdrawiamy wszystkich, którzy w korku jeszcze z weekendu wracają. Piękny list od pana Marka, który wspominał Jarocin, z którego właśnie wrócił. Takie oderwanie się od rzeczywistości na chwilę. Dorosły człowiek, ale wrócił wspomnieniami i nie tylko wspomnieniami do Jarocina. No zazdroszczę takiej przygody. Dziękujemy już bardzo za 3 godziny. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Teraz będzie dużo dobrej muzyki od Grzegorza Hoffmana. Dzień dobry, Grzegorzu. Dzień dobry, Krystianie. Będziesz znowu śpiewał, bo nie masz płyt. No dobrze, jakoś to zniesiemy. Jeden gra, inny śpiewa. Tak to dzisiaj dziwnie jest. A jeszcze inny komentuje. Zapraszamy do reklamy. Pobudka? Nie prześpij wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polo Markecie. Płyn do prania Perwol różne rodzaje w cenie 7,69 za 1 litr. Płyn Perwol w mocno pobudzającej cenie. Tylko 7,69. Tylko dziś, tylko w Polo Markecie. Polo Market, mój ulubiony. Teraz w Rossmanie promocje na wakacje, a w nich mocno spadające ceny. Jak choćby 15,99 za pastę Sensodyne True White Extra Fresh 75 ml. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. 19.14 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa już teraz całkiem oficjalnie i jak zwykle bardzo serdecznie Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję z cyklu GH Plus realizuje Elżbieta Malinowska. Przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Dziś fragmenty dwóch nowych płyt, to w pierwszej części programu, a w drugiej w roli głównej Mark Sandman i grupa Morphine. No i od razu przechodzimy do pierwszego, oczywiście pierwszego po utworze Far Gone and Out grupy The Jesus and Mary Chain punktu programu. Festiwal 2014. No właśnie, zaczynamy dzisiaj od konkursu związanego z OFF Festiwalem. Troje szczęśliwców będzie miało okazję dzisiaj wygrać dwuosobowe karnety na cały OFF Festiwal. 73533. Pod tym numerem czekamy na odpowiedzi SMS-owe. 3 zł 69 groszy brutto to koszty takiego SMS-a. Pełny regulamin konkursu znajduje się na naszej stronie internetowej. Ja tylko powiem, że zwyciężą najciekawsze, najbardziej oryginalne i zabawne odpowiedzi. A oto pytanie. Proszę opisać brzmienie zespołu The Jesus and Mary Chain. 73533, powtarzam raz jeszcze. Proszę opisać brzmienie zespołu The Jesus and Mary Chain. A my tego zespołu słuchamy w utworze Reverence. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festiwal Katowice 2014.

członek składu zespołu Morrisseya, człowiek, który, artysta, który wydarzał się przebojem do tego składu, bo nie tylko gra na wielu różnych instrumentach, od gitary, począwszy właśnie po taką gitarę w stylu flamenco, trąbka, akordeon, kończąc na instrumentach klawiszowych czy didgeridoo, ale również śpiewa w chórkach w kilku utworach i również jest współautorem kilku z piosenek z tej najnowszej płyty Morrisseya zatytułowanej World Peace is None of Your Business, którą właśnie trzymam w tej chwili przed sobą. Przed tygodniem była jej premiera sklepowa, no i najwyższy czas, żeby również w audycji GH Plus jej fragmenty pojawiły się. Dobry album, moim zdaniem, oczywiście może to nie jest płyta na miarę tych największych dokonań, nawet solowych Morrisseya, ale bardzo przyzwoity album, kilka zdecydowanie dobrych piosenek. 10. w dorobku, jeśli chodzi o płyty studyjne Morrisseya. W Anglii zadebiutowała na 2. miejscu, jeśli chodzi o listę najlepiej sprzedających się płyt długogrających. Staircase at the University za nami, a kolejny fragment nosi tytuł I'm not a man. W takim tekście z lekka groteskowym, a z kolei jeśli chodzi o strukturę utworu, to jakby lekko progresywno-rockowym. O, tak bym to ujął. To posłuchajmy. Don Juan, picaresque wife beater vest, cold hand, ice man, warring caveman. Well, if this is what it takes to describe, I'm not a man. Wheeler, dealer, mover, shaker, Casanova, beefaroni, all but lonely. Well, if this is what it takes to describe, I'm not a man. I'm not a man. I'm something much bigger and better than a man. As smart as workaholic, thick-skinned, two-fisted hombre olé. Well, if these are terms you'd use to describe, oh, I'm shaking. Look at me, I'm quaking. True grit, true blue, kill crazy, so very manly of you. You are the soldier who won't get much older. You are the soldier who signed. Down, T-bone

bitter, long and slow. All I am and was will go. But where to and why now? When my last breath falls away, smiler, trust me when I say you'll be okay. You'll be okay. Morrissey, Smiler with Knife. Wspominałem o dosyć istotnej roli Gustavo Manzura na tej nowej płycie, ale oczywiście nie zmienił się lider zespołu Morrisseya. Od 1991 roku jest nim Boz Burę, gitarzysta, no i też współkompozytor największej liczby utworów na tym najnowszym albumie. I tak jest również w tej piosence, która już w tej chwili. Mountjoy. Joy brings many things, it cannot bring you joy. Sons of mothers huddled here, man and boy, 1850 swung the doors and human sewage swept inside, where victims speak in wine and where the hardened cry. I was sent here by a 3 foot half-wit in a wig. I took his insults on the chin, and never did I flinch. A swagger hides the fear in here. By this room we breathe, and there is no one on this earth who I'd feel sad to leave. You see, we all lose. We we all lose. What those in power do to you reminds us at a glance how humans hate each other's guts and show it given the chance. We never say aloud the things that we say in our prayers, 'cause no one cares. Many executed here by the awful, lawfully good, but the only thing that makes me cry is when I see the sky. Brendan Behan's laughter rings for what he had or hadn't done, for he knew then, as I know now, that for each and every one of us, we all lose, rich or poor. We all lose, rich or poor, we all lose. And who they seek. She would gaze into the river as we'd look into a mirror, and her reflection would beckon her to join me, join me, join me. Join me, happy we will be. On the coastal shore, I'm sure you'd break down if you saw an abhorrent torrent crashing as it pours. The countercurrent holds a secret at the rise of tide, and it swells all alone for this harpoon to hide. So join me, join me, join me, join me. I'm certain I heard her cry. The river with a soul of submersible stone. Every second of my life prepares to go. would call into the river as she'd cry out for her mother. So stark, so haunt, deep enough for all I want. Oh, join us, join us, join us, join us, and happy we will be. Drag the River to utwór, którego nie ma na tej podstawowej wersji płyty Morrissey'a, World Peace is None of Your Business. Natomiast do części nakładu album dołożono drugą płytkę, na której jest 6 piosenek, między innymi właśnie ta całkiem udana, Drag the River. No i warto jeszcze wspomnieć o roli producenta, który współpracował przy tej płycie z Morrissey'em. Jest nim Joe Ciccarelli, znany między innymi ze współpracy z Beckiem, U2 czy Rufusem Wainwrightem. No i to potężne brzmienie tego albumu, myślę, w dużej mierze też jest jego zasługą. A teraz już pora na Agnieszkę Obszańską. Boşa kalmamış bülbül gülüne deren harikaysan köz olur aşkın külüne kultura şaştın kara bahtın tamrüne. Kebab. Ulubiona przekąska Polaków, która wyparła niejedną rodzimą kulinarną pozycję. W każdym razie bije rekordy popularności. Po kebab sięgamy chętnie, ale mniej interesujemy się tymi, którzy go dla nas robią. A co to wszystko ma wspólnego z kulturą? A choćby to, że właśnie temu swój spektakl poświęcił reżyser teatralny Michał Zadara. Więc przenieśmy się teraz w świat niewielkich budek, lokalików, które karmią nas na co dzień. Opowiada Michał Zadara. Pół roku temu zrobiliśmy spektakl w ogóle o kebabach w Polsce, ale o kebabie Aden głównie. Kebab Aden się mieści w bloku, w którym mieszkam, na rogu Chmielnej i Jana Pawła w Warszawie. To jest tuż obok Dworca Centralnego. No i mnie bardzo zaintrygowało, że w tym kebabie pracują ludzie, że tam się rozmawia w czterech językach codziennie, co najmniej, że pracownicy porozumiewają się po angielsku, po arabsku, po polsku, po bengalsku między sobą i że to jest jakieś takie kosmopolityczne miejsce i bardzo polskie, że to jest jakieś centrum, moim zdaniem, polskiej kultury kulinarnej obecnie, że to jest taki bardzo mocny punkt w polskiej kuchni, a jednak wypierane ze świadomości. I jak zacząłem się tym interesować, to też zwróciłem na to uwagę, zacząłem rozmawiać z tymi ludźmi, którzy tam pracują, że jak strasznie ubogą ofertę kulturalną dla imigrantów ma Polska. To znaczy, jak bardzo człowiek, który emigruje do Polski, jest potem zupełnie wykluczony z kultury. To znaczy, nie ma żadnej telewizji, żadnego radia, ani jednej gazety, ani jednego polityka, który by się ubiegał o głosy ludzi, którzy nie urodzili się w Polsce, a którzy są obywatelami Polski, prowadzą te miejsca. Więc to mnie bardzo zainteresowało, ale oczywiście z takiej strony nie, żeby się użalać i mówić o tym, jak to jest ciężko być cudzoziemcem w Polsce, tylko starałem się jakoś praktycznie wyciągnąć z tego doświadczenia kebabu, z doświadczenia bycia emigrantem w Polsce coś pozytywnego, afirmatywnego i w tym duchu też zrobiliśmy ten spektakl, który, przypomnę, nosił tytuł 10 politycznych piosenek i był wystawiony w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. A teraz Michał Zadara poszedł krok dalej, współtworząc All Stars Dancing Band. Pomysł był prosty, o czym powtórnie Michał Zadara, ale ujawnia się nasz kolejny gość, Jacek Szymkiewicz, czyli Budyń. Skoro nie mamy czasu, chciałem mieć zespół i nie mamy czasu na ćwiczenie, to musimy założyć zespół, który będzie grał muzykę, która jest łatwa do grania. Znane piosenki. Słuchacz będzie je natychmiast rozpoznawał. Dokładnie. Też mamy taki obyczaj w tym zespole, że jak źle zagramy piosenkę, to ją gramy jeszcze raz. W tym zespole są sami wybitni ludzie, ale w ogóle nie robią tego, w czym są wybitni. To znaczy, że ja jestem na przykład znany jako reżyser teatralny, mniej jako gitarzysta i dlatego to mogę robić. Gramy naprawdę znane piosenki, jakby piosenki, które wszystkim nam w czasach naszego dojrzewania łamały serce, piękne filmowe sceny, czy tam Frank Sinatra, czy Elvis Presley. I gramy tylko piękne piosenki. Nasz punk rock polega na tym, że nie do końca potrafimy grać na tych instrumentach, na których gramy, aczkolwiek bardzo kochamy piosenki, które gramy. To wszystko będzie w Kebabie jutro wieczorem i to nas bardzo, bardzo cieszy. I to moment, który zapisze się w historii polskiej muzyki alternatywnej. Po raz pierwszy All Stars Dancing Band w składzie Dominik Strycharski, Michał Zadara, Sean Palmer i Jacek Szymkiewicz. Zagrają w warszawskim Kebabie Aden. Jutro na 10 metrach kwadratowych o godzinie 21. Zapraszamy wszystkich śmiałków, a w sobotę regularny już koncert dancingowego składu w warszawskim klubie Pardon To Tu. Zapraszam i smacznego! Dziękujemy Agnieszce Obszańskiej. Ja teraz przypomnę Państwu o konkursie dotyczącym OFF Festiwalu. 73533, pod tym numerem czekamy na SMS-y z odpowiedziami. Natomiast pytanie konkursowe brzmiało: proszę opisać brzmienie zespołu The Jesus and Mary Chain. Trzy podwójne karnety dla najciekawszych odpowiedzi. Pełny regulamin konkursu na naszej stronie internetowej. A muzycznie na zakończenie tej części programu Erlend Oye, czyli połowa duetu Kings of Convenience, również członek grupy The Whitest Boy Alive, współpracujący także od czasu do czasu z duetem Royksop. Postać bardzo ciekawa i artysta bez wątpienia zdolny. W 2003 roku pojawiła się jego, jak do tej pory, pierwsza, do niedawna jeszcze jedyna płyta solowa zatytułowana Unrest. No i wreszcie będzie drugi album. Jego tytuł La Prima Estate, a premiera we wrześniu tego roku. Erlend Oye z tego albumu ma teraz dla Państwa utwór zatytułowany Garota. By rain to our common unknown aim,

Separatyści jeszcze dzisiaj mają przekazać czarne skrzynki zestrzelonego Boeinga ekspertom z Malezji. Pociąg z ciałami ofiar katastrofy jest w drodze do Charkowa. Coraz więcej osób ginie podczas wypoczynku nad wodą, a przyczyny wciąż te same. Brawura i alkohol. Politycy koalicji zaczynają wieczorne spotkanie. Rozmawiać będą m.in. o waloryzacji rent i emerytur. Prorosyjscy separatyści za godzinę naszego czasu przekażą przebywającym na Ukrainie malezyjskim ekspertom czarne skrzynki zestrzelonego samolotu. Poinformował o tym premier Malezji Najib Razak, który mówi, że porozumiał się w tej sprawie z jednym z przywódców prorosyjskich separatystów. Razak mówi też, że porozumienie obejmuje również umożliwienie bezpiecznego dostępu śledczym do miejsca katastrofy oraz, że separatyści zgodzili się przekazać szczątki ofiar katastrofy do Holandii. Poprosiłem wszystkie strony, aby dalej razem pracowały, żeby zapewnić, że szczątki naszych bliskich powrócą. Czarne skrzynki będą przekazane, a międzynarodowy zespół będzie miał pełny dostęp do miejsca katastrofy. Pociąg złożony z wagonów chłodni, wiozący ciała ofiar czwartkowej katastrofy malezyjskiego samolotu, odjechał wieczorem z miasta Torres we wschodniej Ukrainie, poinformowali obecni na miejscu dziennikarze. Wiadomość tę potwierdziła także administracja prezydenta Ukrainy. Pociąg jedzie do Charkowa w północno-wschodniej części kraju, a jego trasa prowadzi przez Donieck, gdzie siły ukraińskie walczą z oddziałami separatystów prorosyjskich. W Charkowie ciała zostaną przekazane holenderskim władzom. Następnie zwłoki zostaną przetransportowane samolotem do Amsterdamu. Większość pasażerów Boeinga to byli Holendrzy. Ogółem na pokładzie było 298 osób. Ratownicy i policjanci nie mają już pomysłów, w jaki sposób docierać do ludzi, a statystyki przerażają. Od maja utopiło się w Polsce 189 osób. Najwięcej w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i małopolskim, na niestrzeżonych kąpieliskach. A główne przyczyny to jest brak wyobraźni i alkohol. Paweł Pawlica. Tylko w niedzielę nad wodą zginęło 7 osób. Do jednego z wypadków doszło w Krakowie, mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Utonął 25-letni mężczyzna, który kąpał się przy Lasku Rusieckim w Krakowie. Mężczyzna utonął kilkadziesiąt metrów obok rejonu wyznaczonego do kąpieli i strzeżonego przez ratownika. To właśnie w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli, najczęściej dochodzi do wypadków. Mimo to dzikie plaże przyciągają tłumy. Zakaz kąpieli, także. Duże dziecko wejdzie do tąd wody, no to... Idą, wygonią ich na chwilę i zaraz idą psa, a dzieci wejdą z powrotem. Kolejne grzechy to brawura, lekkomyślność i alkohol. Powoduje, że nie potrafimy walczyć o przeżycie w tym momencie, kiedy zaczynamy już tonąć. Policja przestrzega przed tym, aby nie pływać na długo. W długich dystansach w akwenach, których nie znamy. Nie można również wchodzić do wody zaraz po intensywnym opalaniu się. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Warszawie zaczyna się spotkanie polityków Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a rozmowy mają dotyczyć ustaw, które w najbliższym czasie będą głosowane. Omawiany będzie m.in. pomysł ludowców kwotowej waloryzacji rent i emerytur. To wymaga zmiany konstytucji i policzenia, ile to będzie kosztowało, dodaje szef klubu PO Rafał Grupiński. Jakby to w dłuższej perspektywie, nie w najbliższym roku czy dwóch, ale w ciągu najbliższych.